Kis csirki? A nagy négy? Látom. És felugranak, kiugranak. Nagyon utálatosak. Amilyen ramatyák voltak, döglődtek, ahhoz képest eléggé rendbe jöttek. Hát én is az vagy. És mi jöttek a végén? Becsináltam a kapuhaját is, a meg a tyúkjuk, ott én becsináltam. Jó. Meg a motta, mi a csinálnál? Ma csinálj, mi a kapuhat, ott oldal. De nem lesz a busenni, kezdvédeknek azon a fán, meg a deszkános hívőre. Ezt azon a végigvittek. Akkor nagy csúrkó fog ennembe. lesz? van, na, nem bánt.